إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله بإذن الله تبارك وتعالى مزungumzo yetu katika jumaa ya leo na khutba yetu tutaongelea na kukumbushana kuhusiana na jambo la ilmu wujubul ilm au wujub طلب العلم واهميته وفضائله kwa hivyo ndugu zangu Islam katika khutba yetu hii tutakumbushana wajibu wa kutafuta elimu na umuhimu wake na utukufu wake ndugu Islam lafdhul ilm tamko la elimu idha utliqa fi shar'i litakapoachiliwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam pasipo na kuegemezwa tamko kama lile ilm kama vile ilmu tib wa ilmu alhandasa pasipo na kuegemezwa na chochote ima elimu ya udaktari na elimu ya uinjinia na elimu ya kadha na kadha basi yuradu bihi alilm ash-shar'i makusudio hukusudiwa elimu ya kisheria kwa hivyo ndugu zangu Islam wajibu wa kutafuta elimu ya kisheria umuhimu wake na utukufu wake kwa hivyo tamko likitajwa tamko la ilm kinachokusudiwa ni elimu ya kisheria kama wanavyosema wanachuoni wa Kiislamu almuradu bil ilmi alladhi waradat an-nusus fi fadli wa sharafi al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa bidinihi wa bil halali wal haram kuwa makusudio ya neno elimu maamrisho kutafuta elimu katika nusus za kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam adilla zilizokuja kuonesha utukufu umuhimu wa elimu na uwajibu wake na sharafu yake makusudio basi ni al-ilmu billah ni kule mje kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi na majina yake wa sifatihi na sifa zake wa bidinihi na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala wa bil halali wal haram na kule muislamu kutambua halali na haram kwa hivyo ndugu zangu Islam wajibu wa kutafuta elimu ya kisheria tukihimizana kutafuta elimu na tukisema elimu kuitafuta ni wajibu makusudio ni elimu ya kisheria kwa hivyo ndugu zangu Islam talabul ilm faridatun ala kulli muslim kutafuta elimu ya kisheria ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu na kama tulivyoelezea alilm ash-shar'i huwa maarifatullah ni kule mje kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhu yule ambaye kwamba amemuumba na hii ndio elimu tukufu na hiki ndio kigawanyo kikubwa cha ilmu, mtu kumtambua Mola wake mlezi, kumtambua kwa majina yake na kwa sifa zake, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake na kuzitambua ibada yake ama ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia ilmu ni maarifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, ni muislamu kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye kwamba ni wasita, ni mtu wakati baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume ambaye kwamba anamuelekeza na kumfundisha jinsi gani atakavyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa maarifatu dini al-islami bil adilla, na elimu pia ni kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Kila unachokifanya katika Uislamu, ibada unazozifanya, ibada za kimatendo, ibada za kimaneno, basi lazima uwe na dalili. Utakachokisema katika dini ya Allah, chochote katika dini ya Allah ukikifanya, lazima uwe na dalili. Wa hadha huwa al-ilm, na hii ndio elimu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuitafuta elimu hii, elimu ambayo kwamba itakufanya wewe umjue Mola wako mlezi aliyekuumba kwa majina yake na kwa sifa zake, elimu ambayo kwamba itakufanya wewe uzitambue ibada za Mola wako mlezi, ibada ambazo kwamba amekuumba kwa ajili yake. Kadhalika elimu ambayo kwamba itakufanya wewe umtambue mtume wako sallallahu alaihi wasallam na uitambue dini yako kwa dalili, basi ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuitafuta. Ndugu Waislamu, tutambueni kuwa haiwezekani mja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kumwabudu kama hajaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani. Ndio maana wanachuoni wasema kuwa yoyote ambaye kwamba atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala jahlin, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu, akafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu ala jahl, basi kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, kuharibu kwake yeye ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo tahadhari ndugu yangu Muislamu, kufanya ibada kabla hujaisoma, kufanya ibada kabla hujajifunza ibada kama ile. Innamal ilmu bitaallum, keti chini jifunze ibada ndio uendelee kuifanya ibada kama ile. Lakini ibada kama hujajifunza, basi ukiifanya waiharibu kuliko kuitengeneza. Kwa hivyo haiwezekani mja akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kumwabudu kama itakuwa na ilmu. Katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah kikweli kweli katika waja wake ni al-ulama, ni wanachuoni. Limadha, kwa nini wanachuoni wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika kumwogopa? Qala ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, man kana billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi a'lam kana lahu akhsha wa atqa, innama tanqusu al-khashyatu wa taqwa bihasabi naqsi al-ma'rifati billah azza wa jal. Ibn Rajab al-Hanbali akielezea aya hii, aya ambayo kwamba Allah yasema hakika wale wenye kumcha yeye kikweli kweli na kumwogopa kikweli kweli ni wanachuoni, asema man kana billah, yule ambaye kwamba itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa asma'ihi na majina yake, wa sifatihi na sifa zake, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi na matendo yake matukufu, wa ahkamihi na ahkam zake katika dini, a'lam ni mtambuzi zaidi, basi kana lahu akhsha wa atqa, itakuwa na mugupa Allah zaidi na kumhofia Allah zaidi, atakuwa na uchamungu na imani ya hali ya juu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ilmu yasababisha uchamungu, ilmu yasababisha imani, ilmu yasababisha takwa. Pasipo na ilmu mtu hawezi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika kumcha. Akasema rahimahullah, innama tanqusu al-khashyatu wa taqwa bihasabi naqsi al-ma'rifati billah, hakika uchamungu wa mtu wapungua na imani yake yapungua na takwa yake yapungua kulingana na kule kuwa na mapungufu katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana kila mtu anapokuwa mjuzi katika kule kumtambua Allah, mtu anapokuwa mjuzi kumtambua Allah, basi imani yake yapanda, uchamungu wake wapanda, na ujuzi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukipungua ama hamtambui Allah, basi kule kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi kwapungua kwake yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, elimu ya kisheria ya kumtambua Allah na mtume wake na kuitambua dini ndio elimu ambayo kwamba inapandisha imani ya mtu. Maana kila mmoja akubali kuwa imani ya panda na imani ya shuka. Imani inapanda kwa ilmu wala amali, kadhalika imani inashuka kwa jahal na mtu kuacha kutenda matendo mema. Kadhalika al-Allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah katika al-Qawaid al-Muthla asema rahimahullah, la yumkinu li ahadin an ya'bud Allah ala al-wajhi al-akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi wa sifatihi li ya'bud Allah ala basira. Uthaymeen rahimahullah asema haiwezekani mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya sawa sawa, akapatia katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na kujifunza. Hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi wa sifatihi liya'budu Allah ala basira, mpaka awe na elimu, awe ni mjuzi mwenye kumtambua Allah kwa majina yake na kwa sifa zake. Sasa hapa ndio atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa basira. Ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tusome kabla ya kufanya chochote, kabla tujatenda ibada, kabla tujiongea katika dini ya Allah. Allah anamwambia mtume, na mazungumzo haya si hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa mpaka kwetu sisi, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Amwambia mtume jua kwanza kabla hujafanya chochote, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, jua kwanza kabla hujafanya chochote, jua kuwa annahu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo katika aya hii Allah akamtaka mtume na akautaka umma wake wajifunze kabla ya kufanya chochote. Ina maana katika dini ya Allah, kabla haujaongea, kabla hujatenda jifunze. Maana ukiongea na kutenda pasipo na kujifunza utaharibu. Maana abada Allah bighairi ilmin kana ma yusidu akthara mimma yuslih. Atakayemwabudu Allah pasipo na ilmu, aswali na ajisoma ibada ya swala, afunga na ajisoma ibada ya funga, atoa zaka na ajisoma ibada yake, basi kuharibu kwake yeye ni kwingi kuliko kutengeneza. Kwa hivyo tambua, ewe mwenye kufanya ibada pasipo na ilmu, waharibu kuliko kutengeneza. Haiwezekani, haiwezekani ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa na ukamcha yeye kisawasawa pasipo na kujifunza. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو إسلام كما تلفوليزيا كتك خطبة يتو وكوانزا كوا مزوكم زويتو يليو نكوليزيا ناكوكم بشانا وجوب طلب العلم uwajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, wa ahamiyatihi na umuhimu wake, wa fadhailihi na kutaja kitu katika fadhail za ilmu. Kwa hivyo ndugu Islam, tumeona katika khutba yetu ya kwanza kuwa talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni jambo ambalo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Muislamu wa kiume na muislamu wa kike ana wajibu wa kutafuta ilmu. Asa muislamu ambaye kwamba ni mukallaf albaligh alaqil, muislamu aliyebalighi, muislamu mwenye akili, muislamu ambaye kwamba amekalifishwa kuzifanya ibada za Allah, amefikia umri wa makalifisho, aliyebalighi na mwenye akili, inakuwa ni lazima kusoma ilmu, ni lazima kujifunza ibada kabla jaingia ndani ya ibada. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kutafuta elimu ni wajibu. Kadhalika pia ilmu ina umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya muislamu, kadhalika kwa mujtamaa. Kadhalika pia ilmu ina fadhail nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea katika kitabu chake na katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tupupieni katika jambo la ilmu, tujitahidini kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana la yumkinu li ahadin an ya'budu Allah ala alwajhi alakmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi wa sifatihi liya'budallaha ala basira. Kama alivyosema al-Uthaymeen rahimahullah, kuwa haiwezekani mtu akamwabudu Allah katika njia ambayo kwamba inastahiki, njia ambayo kwamba inapasa, njia kisawasawa kisheria, mpaka mja kama yule amtambue Allah kwa majina yake, kwa sifa zake, aitambue dini yake, basi hapa liabudallaha ala basira, bila shaka atamwabudu Allah kwa ujuzi. Lakini yoyote ambaye kwamba yufanya ibada pasipo na ilmu, basi anaharibu kuliko kutengeneza. Haiwezekani, haiwezekani uingilie jambo ambalo kwamba hauna ujuzi nalo na ukapatia. Hata katika dunia yetu mambo ambayo kwamba hatuna elimu nayo hatuyaparami. Asa kivipi katika dini jambo hauna ujuzi nalo waliongea, ama jambo hauna ujuzi nalo walifanya kabla ya kuuliza? Allah yasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usiparamie jambo ambalo kwamba hauna elimu nalo. Na wale wenye kufanya ibada pasipo na ilmu, wenye kuongea katika dini ya Allah pasipo na ilmu, waparamia mambo ambayo kwamba hawana ujuzi nayo, na Allah amekataza wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Usiparamie mambo ambayo kwamba hauna elimu nayo. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwamba lawajibika juu ya Muislamu ni talabul ilm ash-shar'i, kutafuta elimu ya kisheria. Kama tulivyonabidii katika kuisoma dunia yetu na kuitambua dunia yetu, kama tulivyonabidii kuamsha watoto mapema usiku, fajiri ijaingia mtoto ashaamshwa, kwa ajili gani? Kwa ajili ya masekula na shule. Basi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, min babi aula, ni aula zaidi kuonesha bidii katika dini ya Allah na kujitahidi katika dini ya Allah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo kwamba faa tulitangulize ni elimu ya kisheria. Ndugu Waislamu, elimu ya kisheria ina umuhimu mkubwa sana kwa maisha ya Muislamu na kwa maisha ya mujtama wa Kiislamu. Kadhalika elimu ya kisheria ina fadhail nyingi. Kuna dalili nyingi katika Qur'ani na katika Sunna zaelezea utukufu wa elimu ya kisheria. Al-Sheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah yaqul: "Laqad dallat al-adillatu ash-shar'iyyah min al-kitabi was-sunnah ala fadli al-ilmi wa at-tafaqquhi fi ad-din wa ma yatarattabu ala dhalika min al-khayr al-'azhim wal ajr al-jazil wal 'aqibati al-hamidati liman aslaha Allah niyyatahu wa manna 'alayhi bit-tawfiq." Rahimahullah bin Baz asema hakika dalili za kisheria kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zimeelekeza juu ya umuhimu wa kutafuta elimu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dalili zenye kuonesha umuhimu na utukufu wa kutafuta elimu na fadhila zake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Kadhalika dalili zilizoonesha thawabu kubwa ambazo kwamba anazipata mwanafunzi wa dini na yule mwenye kuitafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wake mzuri na ajiri nyingi ambazo kwamba anazipata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dalili ni nyingi, na tutataja tu baadhi ya dalili zenye kuonesha utukufu wa ilmu, uwajibu wake na umuhimu wake. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Miongoni mwa adilla ni hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa yoyote ambaye kwamba atashika njia, ataishika njia kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuitafuta elimu ya kisheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia uwepesi njia yake ya kuelekea peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika umuhimu wa ilmu na utukufu wake, Allah subhanahu wa ta'ala huisailisha njia ya mja kwenda peponi. Na kila mmoja katika Uislamu atambua kuwa kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala si jambo la mchezo. Allah subhanahu yaqul: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Yule ambaye kwamba ataepushwa na moto na akatiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz, itakuwa mefaulu. Kwa hivyo yule ambaye kwamba atashika njia ya kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia uwepesi kuingia peponi. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea uzito wa pepo, mtu kuingia peponi, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-janna. Tambueni ndugu zangu Waislamu kuwa bidhaa ya Allah ni ghali, na tanabaini na kujua kuwa bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo yake. Kwa hivyo si mchezo kuingia peponi. Kadhalika yakulu subhanahu, am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Hivi mwadhania mtaingia peponi kimchezo mchezo na raisi raisi wakati hatuja wataini kama tulivyowataini wale waliokuja kabla yenu nyinyi. Kwa hivyo hii ndio pepo ya Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaturahisishia pepo yake kwa njia ya kutafuta ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia mja uwepesi wa kule kuingia peponi, pepo ambayo kwamba ni ghali. Yaqul al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, ya sil'ata Allah lasti rakhisatan, ya sil'ata ar-Rahman lasti rakhisatan, bal anta ghaliyatun 'ala al-kaslani, ya sil'ata ar-Rahman laysa yanaluha fil alfi illa wahidun lathnani. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema ya sil'ata ar-Rahman lasti rakhisatan, yani ewe pepo ya Allah wewe si kitu cha mchezo mchezo, bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani, isipokuwa pepo ni nzito kwa wale wavivu ambao kwamba wataki kutafuta elimu, basi watu kama hawa pepo inakuwa ni nzito kwa wao, inakuwa ni uzito kuingia peponi, na Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyii sahali njia yao ya kuingia peponi. Ya sil'ata ar-Rahman laysa yanaluha fil alfi illa wahidun lathnani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala takriban watu 1000 anaingia mmoja peke yake. Kwa hivyo ni jambo zito, lakini kuitafuta elimu ya kisheria Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia uwepesi njia yako ya kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, adila zenye kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wake na utukufu wake na sharafu yake ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza katika khutba moja, inahitajia khutba za kuendelea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kuisoma dini ya Allah kabla tujafanya chochote katika dini ya Allah, hatujaongea, hatujatenda, hatujaanza kushindana katika dini ya Allah, jambo la kwanza tujifundishe. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam.